sensiz naçaram. Bugün gönlüm yaralı, yer ben sensiz naçaram. Koklamaya doymadan bir an oldu bağlarım. Koklamaya doymadan bir an oldu bağlarım. Deli Fırat'a döndüm, mevsimsiz hep taşarım. Deli Fırat'a döndüm, mevsimsiz hep taşarım. Gökte uçan kuşlara gül ol seni sorarım. Gökte uçan kuşlara gül ol seni sorarım. Sana bakar ağlarım, sana bakar yanarım. Sana bakar ağlarım, sana bakar yanarım. Evliya kan kızımda dur seni sorarım. Mevlanın kapısında dur seni sorarım. Erken çöktü gençliğim, ermeden muradıma. Erken çöktü gençliğim, ermeden muradıma. Bende yaz karlar yağdı, simsiyah saçlarıma. Bende yaz karlar yağdı, simsiyah saçlarıma. Deli Fırat'a döndüm, mevsimsiz hep taşarım. Deli Fırat'a döndüm, mevsimsiz hep taşarım. Gökte uçan kuşlara gül ol seni sorarım. Gökte uçan kuşlara gül ol seni sorarım. Sana bakar ağlarım, sana bakar yanarım. Sana bakar ağlarım, ay sana bakar yanarım. Evli yakapısında gül ol seni sorarım. Mevlanın kapısında gül ol seni sorarım. Sağa bakar ağlarım, ay sola bakar yanarım. Sağa bakar ağlarım, sola bakar yanarım. Mevlam kapısından